studenci, którzy byli w pracy na przykład z soboty na niedzielę. No, dobrze, dopowiedzmy sobie. Stawka ta sama, godzin mniej. Środa, 28 marca przed nami, 87 dzień tego roku. Słońce, no tak to było ładnie, że już jak po piątej się robiło widno, a tu dopiero 20 po szóstej wzejdzie słońce. Jeśli, bo za chwilę pan synoptyk o tym, co za oknami. Słońce zajdzie po 19, dzień potrwa na prawie 13 godzin, rośnie, choć tak jakoś, żeby specjalnie z kopyta, to może niekoniecznie, ale po południu, wieczorem odczuwalne, że dzień dłuższy. Tak czy inaczej, słońca bez końca dzisiejszym solenizantom i jubilatom, o jubilatach jeszcze będzie mówić, a dziś imieniny Anieli, Antoniego, Joanny i Renaty. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. 5 minut po godzinie 5 na zegarze, nie tylko Edyty Bartosiewicz. No to teraz sprawdźmy, cóż w pogodzie. No i może być 5 po 5 pogoda o czasie. Może być. Cóż tam, panie, nie w polityce, w pogodzie. Dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabo popada deszcz. Deszcz ze śniegiem na Pomorzu, na północy Mazowsza, na Lubelszczyźnie, wysoko w górach, miejscami także sam śnieg. No ale grubość pokrywy śnieżnej pan synoptyk tu nie podaje, więc to lichutkie takie opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Wiatr wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, choć na przeciwległych krańcach północnych i południowych, nad morzem oraz w górach wiatr dość silny i porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie równiusieńko, jak nożem uciął 1000 hektopaskali. W dzień wszędzie powyżej zera, choć teraz miejscami jeszcze z prefiksami. Najniższa temperatura w dzień na Suwalszczyźnie tam plus 2, w rejonie Trójmiasta plus 3, w Kujawsko-Pomorskiem 4, w Łódzkiem oraz na Mazowszu i na Lubelszczyźnie oraz na Warmii Mazurach plus 5. No a już rekordowa 6 w Wielkopolsce, 7 na krańcach zachodnich oraz lokalnie na Dolnym Śląsku, na Podkarpaciu 8, a najwyższa temperatura dziś na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Tamże, nie tylko na polu, plus 9. Czy zdarzyło się, by człowiek tak naprawdę wolnym był? Taką drogę musiał w życiu wybrać. Czy kochał tak jak ty? Nie, nie. Mam w pamięci przed nagim lustrem ja i ty. W tej chwili świat się stał uniesieniem na... samego rana. Seba Rydel i formacja Kri. Poprawka nie za taką samą stawkę. Bardzo serdecznie dziękujemy za nawiązanie do tego czasu jeszcze zimowego tu i tam, a już letniego. A poprawka do pana Sylwestra, jeśli chodzi o troszkę, no, człowiek tak sobie przestawia zegarki, że czasami się omknie te 5 minut, no i tak to wychodzi. 11 minut po godzinie 5 teraz można regulować jak nic. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami w kraju i za granicą. Minister obrony podpisze przed południem umowę na przeciwlotnicze i przeciwrakietowe zestawy rakietowe średniego zasięgu Patriot w ramach programu Wisła. W finalizacji kontraktu ze stroną amerykańską wezmą udział prezydent i premier, a uroczystość podpisania umowy zaplanowana na 11 w Warszawie w siedzibie spółki zbrojeniowej Pitt Radwar. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji warszawskich nieruchomości spotka się dziś o 10 na posiedzeniu niejawnym. Mogą na nim zapaść kolejne decyzje dotyczące 3 nieruchomości, których reprywatyzację gremium uchylił w ubiegłym roku. W warszawskim Teatrze Kamienica o 10.30 rozpocznie się śniadanie wielkanocne dla bezdomnych. Wydarzenie to jest organizowane po raz 8 przez dyrektora i aktora Emiliana Kamińskiego. Według organizatorów co roku w wielkanocnym śniadaniu uczestniczy około 300 osób. Podobne wydarzenie jest organizowane przez Teatr Kamienica przed Bożym Narodzeniem. A przypomnijmy, że teatr obchodził wczoraj swoje 9. urodziny. Jego uroczyste otwarcie nastąpiło w 100. rocznicę wybudowania kamienicy, w której się znajduje. Z zagranicy, w Rosji dziś Dzień Żałoby Narodowej po tragicznym skutkach pożarze w Kemerowie na południu Syberii. Dzień żałoby ogłosił prezydent Putin. Domagali się tego krewni ofiar, także część polityków opozycji. Przypomnijmy, w niedzielę w Kemerowie spłonęło centrum handlowe. Według oficjalnych danych życie straciły 64 osoby. W Rzymie w związku z zagrożeniem terrorystycznym wprowadzono na okres świąteczny nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Restrykcje wejdą w życie dziś o 19 i będą obowiązywały do popołudnia w poniedziałek wielkanocny. A w Egipcie dziś ostatni dzień wyborów prezydenckich. Ich pewnym zwycięzcą, już wiadomo, jest obecny prezydent Abdel Fattah al-Sisi. Więcej informacji z kraju, z zagranicy, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach i na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. 13 minut po godzinie 5. To, że należy zrobić głośniej, to nie powiem, ale samo przez się wiadomo. Bob Dylan. Nowe nagranie w odświeżonej wersji. Come, your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Yeah. Krótko i na temat pan Tomek. Utwór zatytułowany Kumulacja. Świetny ten pan, bo w tej wersji świetny podwójnie. Bob Dylan w zestawie do głosowania. Odświeżona wersja Masters of War. 16 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że bliskim poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym będzie łatwiej o zadośćuczynienie. Sąd Najwyższy podjął decyzję. Jak czytamy w Pulsie, sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Tak brzmi sentencja do uchwały Sądu Najwyższego wydanej na wniosek rzecznika finansowego. Jak podaje gazeta, uzasadnienie do uchwały pojawi się w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Dodano, że decyzja Sądu Najwyższego oznacza otwarcie nowego katalogu roszczeń. Bliscy osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych będą mogli wystąpić do ubezpieczyciela sprawcy wypadku drogowego o wypłatę zadośćuczynienia. Jest to rekompensata za zerwane więzi. Do tej pory takie świadczenie mogli wnieść bliscy osób zmarłych. Ubezpieczyciele będą mieć problem, o tym dziś Puls Biznesu. Z pozostałych tytułów Dziennik Gazeta Prawna. Żyjemy krócej i to wcale nie musi być zła wiadomość. W ciągu ubiegłego roku statystyczne życie Polaków skróciło się o ponad miesiąc. To czwarty taki przypadek w okresie transformacji gospodarczej. Według najnowszych danych GUS 60-letni Polak, dane dotyczą obu płci, będzie żył jeszcze średnio 262 miesiąca, czyli ponad 21 lat. Natomiast na przykład 65-latek 218 miesięcy, czyli ponad 18 lat. Jeśli porównamy te dane z rokiem poprzednim, okazuje się, że życie rodaków skróciło się statystycznie o ponad miesiąc, a potwierdziły to więc prognozy z lutego. W okresie transformacji gospodarczej średnia długość życia mieszkańców naszego kraju skracała się jeszcze tylko w 91 i 99 roku oraz w 2015. W pozostałych latach odnotowywane były wydłużone życia. W efekcie jest ono dziś w przypadku mężczyzn ponad 7 lat dłuższe niż na początku lat 90. U kobiet dłuższe ponad 6 lat. Skąd ten ubiegłoroczny precedens? To oczywiście efekt tego, że w 2017 roku zmarło aż blisko 403 tysiące mieszkańców naszego kraju, prawie 4% więcej niż w roku poprzednim. Nieco więcej osób odeszło z tego świata tylko w 1991 roku, a tak dużą liczbę zgonów GUS przewidział dopiero pod koniec następnej dekady. Paradoksalnie skrócenie długości życia nie jest tylko złą wiadomością. Ci, którzy po 1 kwietnia będą przechodzić na emeryturę, uzyskają nieco wyższe świadczenia. Wynika to właśnie z danych dotyczących długości życia. Im jest ona krótsza, tym emerytura jest wyższa. W nowym systemie emerytalnym, który mamy od kilku lat, emeryturę wylicza się dzieląc zebrane przez nas składki właśnie przez statystyczną długość życia. Jej spadek o ponad miesiąc podwyższy przeciętną emeryturę mężczyzny o ponad 15 zł, a kobiety o kilka złotych. Tak wynika z szacunków Dziennika Gazety Prawnej. I jeszcze Rzeczpospolita. Stefan Szczepłek do wczorajszego wydarzenia w Chorzowie. Oczywiście będziemy do tych informacji meczowych wracać, a dziś na łamach Rzeczpospolitej pisze tak. Po trzech meczach bez zwycięstwa Polacy wreszcie wygrali, ale nie dali wielu powodów do optymizmu. Zwycięstwo nad Koreą, która nie pokazała niczego poza solidnością, to obowiązek, ale trzeba się było solidnie napracować. Bramki strzelały gwiazdy. Robert Lewandowski z podania Kamila Grosickiego. Grosicki po podaniu Krzysztofa Mączyńskiego i Piotr Zieliński sam, jak na treningu. Gdyby nie indywidualności, byłoby kiepsko, a przecież to jest gra zespołowa. W pierwszej połowie Polacy przeprowadzili 4 akcje i zakończyli je 2 golami. W drugiej, kiedy już na boisku nie było Lewandowskiego, nie udało im się skonstruować ani jednej. Gol Zielińskiego padł w doliczonym czasie i jest wyłącznie jego zasługą. Polska, Korea Południowa 3-2. Stefan Szczepłek o tym, że była to gra mało zespołowa na łamach Rzeczpospolitej. 3 tematy z 3 tytułów, a ciąg dalszy z prasy. Oczywiście do usłyszenia po godzinie 6 w porannej audycji. Polecamy i zapraszamy. 20 minut po godzinie 5. Kalendarz muzyczny to już za chwilę, a my sięgamy po wiedzę o społeczeństwie. Nowy krążek, najnowszy, ostatni formacji Laocze. Z listy przebojów trójki, otwierający to wydawnictwo Kapitan Polska. To też okazja, by zrobić głośniej. A co? chciałem wszystkim nam ponad podziałem przybądź i bądź, przybądź i bądź, przybądź i bądź bez zarzutu, tak dla Tutsi jak dla Hutu. Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska, a sprawa Polska. Bo dom dwupokojowy, wczoraj ludowy, dziś kartonowo-gipsowy. I noc idzie, i pytanie o śniadanie. Grzybem atomowym w śmietanie. Larunkają! Kapitan skacze do przestworu. Larunkają! Sowieci u bram Mordoru. Póki pióro i pęcherz trzymam, buty wierszem czyścić chcę, kapitańskie buty. Kapitan Polska, poszukiwany, poszukiwana. Kapitanie, modlę się o pana, kapitana. Przybądź i bądź, przybądź i bądź, przybądź i bądź, toż przybądź. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska. Może wkrótce kolejne nagranie, może wkrótce także na pierwszym, jak to w wykonaniu Laocze Nieraj. Niezmiennie tak też było na samym szczycie 1886 notowania listy przebojów trójki. 24 minuty po godzinie 5. Nie bez kozery przypominam czas, bo między innymi pan Darek z Bolesławca, to jaki ten czas właściwy jest w końcu, zimowy czy letni? W końcu będziemy rezygnować z jednego z nich w końcu czy nie, bo już chyba wszyscy mamy dość tego przestawiania zegarków i się. Pan Darek z Bolesławca, zimnolubny. No, zdaje się, że ten właśnie, który teraz nastąpił, no może jeszcze nie u wszystkich, ale ten letni to nie najwłaściwszy dla naszej szerokości geograficznej, że ten zimowy, czyli kiedy to wracamy do zimowego, no pewnie będziemy wracać w ostatni weekend października, to już taki byłby on, że ten, ale na razie się nie zanosi, bo przytaczaliśmy ostatnio wyniki głosowania w Parlamencie Europejskim nad tą właśnie sprawą. Na razie zostaje po staremu. Znaczy po nowemu teraz. Znaczy no 25 po piątej, no. Przypominamy, wybrane wydarzenia już z historii z 28 marca, uzupełniając to, o czym mówiliśmy przed godziną. I tak w 1914 roku urodził się Bohumil Hlabal, czeski pisarz, autor wielu powieści, m.in. Pociągów pod specjalnym nadzorem i Zbyt głośnej samotności. Bohumil Hlabal zmarł w 1997 roku. 104 lata temu urodził się Jan Mulak, dziennikarz, sportowiec, twórca polskiego wunderteamu lekkoatletycznego lat 50. i 60., jeden z czołowych długodystansowców w przedwojennej Polsce. Zmarł w roku 2005. 90 lat temu urodził się Zbigniew Brzeziński, amerykański politolog polskiego pochodzenia, profesor m.in. Columbia University oraz John Hopkins University. Przypomnijmy, że w latach 1977-1981 był doradcą prezydenta Jimmy'ego Cartera. Oczywiście także tę postać wielokrotnie przytaczaliśmy. Był ekspertem do spraw bezpieczeństwa narodowego, jest autorem wielu prac z dziedziny polityki. Między innymi autorem dzieła Totalitarne dyktatorstwo i samowładztwo oraz Ideologia i władza w sowieckiej polityce. 90 lat temu urodził się Zbigniew Brzeziński, zmarł w maju ubiegłego roku. 1941 zmarła Virginia Woolf, angielska pisarka, krytyk literacki, autorka nowatorskich w formie powieści psychologicznych. W roku 1943 zmarł Siergiej Rachmaninow, rosyjski kompozytor, pianista, dyrygent, jeden z największych wirtuozów fortepianu pierwszej połowy XX wieku. Zmarł 75 lat temu. A 49 lat temu zmarł generał Dwight Eisenhower, prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1953-61, naczelny dowódca sojuszniczych sił ekspedycyjnych Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej. 42 lata temu polska żeglarka Krystyna Chojnowska-Liskiewicz jako pierwsza w historii kobieta wypłynęła z argentyńskiego portu Las Palmas na jachcie Mazurek w samotny rejs dookoła świata, a do Gdyni wróciła w 1978 roku. 21 marca. 33 lata temu zmarł Marc Chagall, rosyjski malarz i grafik mieszkający we Francji. On to stworzył indywidualny styl, czerpiąc poetyckie metafory z żydowskich obrzędów oraz zwyczajów i folkloru białoruskich miasteczek. Pora na muzyczne kalendarium. Rok 1969. Wówczas to 49 lat temu Ringo Starr, już teraz Sir Ringo Starr, ogłosił w Londynie, że zespół The Beatles nie będzie występował na żywo. Choć John Lennon zaprzeczył temu, a okazało się później, że to właśnie Sir Starr miał rację. Tak by się chciało, by ta historia inaczej się potoczyła. Historia rock'n'rolla. Beatlesi z rana jak i tu stawiamy trzy kropki. Do muzycznego kalendarza wrócimy za chwilę. Teraz już po 5:30 prognoza pogody. Nad Polskę zaczyna napływać cieplejsze powietrze polarne, morskie. No i rzeczywiście na termometrach dziś też będzie miało to swój wyraz. Na razie jeszcze pochmurno, ale możliwe większe przejaśnienia. No takie większe przejaśnienia, że miejscami popada deszcz, deszcz ze śniegiem. Na Pomorzu, na północy Mazowsza oraz Lubelszczyzny także wysoko w górach sam śnieg. Patrzę na mapy pogodowe, jak to wygląda. No rzeczywiście w północnej części kraju najwięcej przejaśnień. Im bardziej na południe, tym więcej tychże opadów różnych i deszczu, i śniegu, i samego śniegu. Wiatr słaby, umiarkowany nad morzem oraz w górach dość silny, porywisty, a ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie równo 1000 hektopaskali. W dzień od plus 2 stopni na Suwalszczyźnie, przez 4 do 5 w centralnej części kraju, na zachodzie do 7, a na południu do 9 stopni. Dave Canning, gitarzysta The Killers, obchodzi 42 urodziny z najlepszymi życzeniami, jakby nie było. Sygnał od Państwa, także komentujące to, co dzieje się za oknami. Ciemność, jeszcze ciemność. No, na przykład u pana Tomka już kawa. Tam też ciemność, czarność nawet. Kawa zaparzona. Bardzo się cieszymy. Pan Stefan podpowiada z kalendarza świąt osobliwych. Dziś Światowy Dzień Bąbelka. No to chyba należałoby zawołać... Bąbelek, przepraszam, nie mylmy, nie bądźmy peweksami, nie mylmy dwóch systemów walutowych. Sygnał od pani Ewy, bardzo serdecznie dziękujemy. Pani Ania z Gliwic podpowiada, wracając do wczorajszego dnia, do porannym deszczu, były też dłuższe chwile ze słońcem, tylko był wiatr zimny, a to dzisiejsze przysłowie mówi o czerwcowej pogodzie, czyli gdy chcesz poznać pogodę w czerwcu roku tego, uważaj, jak będzie w Jana Damasceńskiego. Bo dziś Jana, podpowiada pani Ania. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Kuba, jeszcze ostatnią chwilkę meldunek z trasy. Wrocław-Lubin. Warunki na drodze dobre, choć cały czas minus jeden, więc trzeba uważać. Bardzo pięknie dziękujemy, panie Kubo. Szerokiej, bezpiecznej drogi. Za 24.06 wracamy do muzycznego kalendarza i też składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy, sięgając po formację IMF, by zrobić głośniej. A to dlatego, że frontman tejże IMF formacji, James Atkin, kończy 49 lat. Budzikowe kalendarium muzyczne. Yeah, my face is smiling in the windows. is coming to carry you home. Come dance with me. Come on and dance into the light. Oh, everybody dance into the light. You see the sun? It's a brand new day. All the world's in your hands now. You can say, what's past is past. Don't turn around. Brush away. Ani to urodziny, ani tym bardziej rocznica śmierci, ani rocznica wydania płyty, ani na listy przebojów, ale taka osobliwa data także z kalendarza muzycznego z roku 1996. Wówczas to 22 lata temu Phil Collins po 26 latach współpracy oficjalnie odszedł z grupy Genesis. Dance into the Light z szóstego solowego albumu artysty wydanego w 1996 roku, będąc jednocześnie pierwszą płytą artysty wyprodukowaną po opuszczeniu Genesis. A więc jednak koniec czegoś jest też początkiem czegoś innego. To tak w nawiązaniu do listu pani Eli, której to jakoś tak dzisiaj smutno, oficjalnie ostatni dzień pracy przed przejściem na emeryturę, ale od wtorku nowa umowa. Moja kawa już stygnie, pani Ela prosi o wsparcie. No to z dedykacją właśnie, z takimi, mam nadzieję, pocieszającymi słowami. Za kwadrans szósta, czas na country w budziku, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Two Tons of Steel. Nazwa tłumaczy właściwie charakter muzyki. Dwie tony stali, czyli po pierwsze gitary i to ostre, ale to nie będzie dziki rock, czy też jakiś hard rock, heavy metal. To jest po prostu dobra muzyka rock'n'rollowa, która sięga aż do rockabilly. Zespół z Teksasu działa od 1991 roku, zaliczył kilka znakomitych piosenek i wydaje płyty regularnie. Jeździ po całych Stanach, mam nadzieję, że trafi kiedyś także do Europy. Oto piosenka King of a One Horse Town, czyli król miasteczka bardzo małego, właściwie nieważnego, takiego, w którym jeden koń to właściwie jest symbol, czyli koziej wólki, powiedzielibyśmy u nas, czy pipidówki. On gra na gitarze, gra świetnie, przepowiadają mu karierę, no bo wszyscy przychodzą na jego występy w jedynym lokalu w tym miasteczku, czy właściwie większej wiosce, osadzie. Ale on chyba nie pojedzie tak daleko. On chyba nigdzie się nie wybierze, bo on jest królem tej małej miejscowości. Two Tons of Steel. Mm.